อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน4ปีมะเสงค่ะก็พบกันในวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะก็สำหรับหลักสูตรที่เป็นประจำของทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็มีทุกเดือนนะคะเป็นหลักสูตรการหลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็ตอบจดหมายนะเจ้าค่ะสำหรับการตอบจดหมายนิยมคิดว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าแต่ละท่านที่ถามมาเราก็สามารถให้ความรู้ท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะ ก่อนที่จะไปถึงคำถามอาตมาอยากจะพูดถึงท่านผู้ฟังที่จะส่งจดหมายส่งคำถามอะไรต่างๆเนี่ยนะ คือ ถ้าไปที่สะดวกทางคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์นั่นก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com แล้วถ้าสะดวกทางจดหมายก็เขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์411130 นะเจ้าค่ะ แล้วถ้าต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกก็ไปที่เว็บไซต์ของวัดจะเป็นอีกอันหนึ่งนะคือ WP นะย่อมาจากวัดป่าแล้วก็ DHS คือดอนหายโศก DHS นะเจ้าค่ะ .org นะคือ WPDHS.org เจ้าค่ะอันนี้เป็นเรื่องเข้าคอร์สปฏิบัติ ใช่ๆก็สามารถดูรูปภาพวัดต่างๆที่วัดเป็นยังไงสามารถสมัครปฏิบัติธรรมดูรายละเอียดต้องเตรียมอะไรมาบ้างมีวันไหนถึงวันไหนน ะ สมัครออนไลน์ได้ก็ที่wpdhs.org เจ้าค่ะวัดเราทันสมัยมากเลยนะเจ้าค่ะ ขนาดเราบันทึกรายการธรรมารับปรุณนี่สักษาก็อยู่กันคนละจังหวัดเลยนะเจ้าค่ะโยมอยู่กรุงเทพพระอาจารย์อยู่ทางอุดรก็ยังพูดคุยกันได้ชัดเจนท่านผู้ฟังก็บอกว่าเหมือนนั่งอยู่ในห้องสตูดิโอหรือห้องอัดเสียงเดียวกันเลยนะเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็ถือเป็นความดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะเจ้าค่ะที่เจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาที่จะใช้ระบบสกายป์ในการสนทนาธรรมะหรือสักษาทุกอาทิตย์นะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านแรกเลยเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็จะมาถามที่คุณปริยากรแก้วกาหลงนะเจ้าค่ะถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทวัดป่าก็บอกว่าคุณปริยากรนั้นเคยพิจารณาลมหายใจโดยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งหนึ่งประมาณ7วันนะเจ้าค่ะแล้วก็คุณแม่ชีที่วัดที่ไปนั้นก็มีเมตตาบอกวิธีให้ดูลมหายใจเข้าก็พุทหายใจออกโทให้ทำอยู่อย่างนั้นพอเข้าวันที่5เนี่ยคุณปริยากรเนี่ยมีความรู้สึกตอนที่ทำสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะก็เหมือนกับตัวของตัวเองเนี่ยเห็นแสงอะไรสักอย่างนึงอยู่กลางหน้าอกเจ้าค่ะมันแสงนี้ไม่สว่างมากคล้ายกับแสงเทียนขณะที่เห็นนั้นก็เป็นการเดินจงกรมนะเจ้าค่ะซึ่งตัวของคุณปริยากรเองนี่ก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็ลองหลับตาก็ยังมองเห็นเจ้าค่ะลองลืมตาเดินจงกรมก็ยังมองเห็นแสงนี้อยู่เหมือนกับมันมีตาอีกตาหนึ่งซึ่งคำถามนี้ก็ไม่กล้าจะถามใครนะเจ้าค่ะคืออาการอย่างนี้ไม่กล้าจะถามใครและสังเกตว่ามีเสียงที่กลางอกนั้นเนี่ยเขาก็ภาวนาพุทโธเองตลอดด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณปริยากรรู้สึกนะเจ้าค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้แต่ดูหมายถึงว่าที่เสียงหรือว่าแสงที่อยู่ตรงอกนี้แล้วก็ด้วยความสงสัยเจ้าค่ะก็คำถามที่จะขอถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็คืออันเนี้ยคืออะไรอ่ะเจ้าคะที่คุณปริยากรเห็นนะเจ้าคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอปฏิบัติมาตลอดก็ไม่เห็นอีกเลยเจ้าคะและเมื่อฟังเทศจากซีดีของพระอาจารย์ก็ทำให้เข้าใจว่าศีลนั้นต้องบริสุทธิ์นั้นเนี่ยต้องลองปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็สังเกตพบว่าถ้าศีลครบเนี่ย จากนั้นการภาวนานั้นแม้ไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกได้ว่านั่งสมาธิก็จะปรับไม่นานนะเจ้าคะแล้วก็จะพบกับความสงบโดยที่ไม่อยากจะออกจากสมาธิเลยอันนี้ก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ของคุณปริยากรนั้นปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็กราบนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ เชิญพานพูดถึงเทคนิคของการปฏิบัติที่ว่าใช้พุทโธบ้างในเมืองไทยนี่เขาสอนกันหลายอย่างมากนะมีเขาแบ่งเป็นสายๆนะสายพุทโธสายพองยุบสายนามรูปสายอนาปานสตินะแล้วก็สายสัมมาอรหังนะเท่าที่เรียนมาทราบมามี5สายหลักแล้วก็มีแยกย่อยอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็ต่างบอกว่าอันนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนทีนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือเรื่องหลักของสติปัฏฐาน4นะศีลสมาธิปัญญาโพชฌงค์7มรรค8พวกนี้นะก็เป็นนัยยะกว้างๆนะกว้างๆนะที่จะทำให้เราเข้าสู่เป็นมรรคคือเป็นทางให้เข้าสู่นิพพานได ้ นะซึ่งวิธีการปฏิบัติต่างคนก็ต่างจะมีประสบการณ์นะแตกต่างกันไปนะตัวมาเองเนี่ยก็หลวงพ่อท่านสอนตอนแรกนะตอนที่เรามาบวชใหม่ๆท่านก็สอนวิธีการใช้ลมหายใจดูลมหายใจโดยที่ว่าไม่ต้องมีคำบริกรรมใดๆนะตัวมาเองก็ลองทำดูก็ได้ผลระดับหนึ่งแล้วก็พอเรามาศึกษาที่พระเจ้าสอนนี่พระเจ้าเองก็ใช้ลมหายใจฮะก็เลยปฏิบัติด้วยวิธีการทำลมหายใจมาตลอดแต่ทีนี้ก็เลยอยากจะไปลองปฏิบัติแบบอื่นบ้างว่ามันเป็นยังไงก็เลยไปลองทำพุทโธดู เพราะว่าเ พราะว่าตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อดร.สะอาดเนี่ยน ะ ที่ท่านสอนเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็ทำพุทโธมาก่อนนะเพราะว่าเคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ในการทำพุทโธพุทโธพุทโธนะพอหลังๆท่านรู้มีรายละเอียดมากขึ้นนะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นท่านก็มาลองทำอานาปานสติดูก็ได้เหมือนกันน ะ ท่านก็เลยมาสอนเรื่องอานาปานสติในระยะหลังทีนี้ตัวเราเองก็เลยมาลองทำพุทโธดูก็ดีเหมือนกันนะนะคือการทำพุทโธเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องรู้ลมหายใจไปด้วยคือตอนที่ตัวเราทำเนี่ยก็แยกกันไปคือลมหายใจก็ลมหายใจไปเราจะไม่เอามาปนกับพุทโธพุทโธเราก็จะพุทโธอย่างเดียวจะไม่ต้องมาดูลมหายใจแ ล้ว ก็คือลักษณะของมรรคเนี่ยนะคุณเดินใจเป็นทางที่มีการปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบนะมีการปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบโดยที่ไม่ใช่ว่าคุณไปปฏิบัติวิธีนี้แล้วคุณจะต้องเริ่มใหม่นะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันเป็นมรรคเดียวกันเนี่ยมันก็ไปต่อกันได้เพราะมันก็สติเหมือนกันน ะ นี่คือในความเข้าใจของอาตมานะในความเข้าใจของมันไม่ว่าคุณจะไปเรียนวิธีไหนมาเนี่ยนะถ้าคุณมีอินทรีย์นะอินทรีย์คืออะไรนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้นะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ไม่ว่าจะปฏิบัติวิธีไหนมันก็จะต้องได้เหมือนกันนะหรือวิธีไหนที่มันจะทำให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดได้คุณก็จะต้องบรรลุได้เหมือนกันน ะ เพราะฉะนั้นเรื่องวิธีต่างๆที่มันมีมากมายหลายอย่างนะธรรมาก็จะขอแนะนำวิธีที่พระเจ้าแนะนำนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของอนาปานสติ เจ้าค ่ ะ อนาปานสติที่พระเจ้าทำเองด้วยแนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหาสาวกในสมัยนั้นทำด้วย เจ้าค่ะ แทนวิธีอื่นๆหลายอย่างที่ทำให้มีคนเข้าใจผิดอะไรไปต่างๆมากมายก็เอาวิธีอนาปานสตินี่แหละนั่นอธิบายไว้เยอะแล้วก็ตัวพระองค์เองก็ทำตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ด้วยนะมีอานิสงส์หลายอย่าง เจ้าค่ะก็เรียกว่าวัดป่าดอนไหนโศกของเรานี่ก็หลักสูตรก็จะเป็นตามพุทธโอษฐ์นะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็ตามอย่างพระพุทธเจ้าเลยเจ้าค่ะ ก็คือเรื่องของอนาปานสติ เจ้าค่ะ คือการสังเกตลมหายใจให้เกิดสติเกิดขึ้น เจ้าค ่ ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวิธีไหนที่ใครจะใช้นะอย่างกรณีของคุณปริยากรเนี่ยก็ใช้วิธีพุทโธนะก็ได้เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ที่ใช้มาท่านก็ทำได้เหมือนกันซึ่งวิธีนี้ถ้าเราจะลงไปในรายละเอียดว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกับพุทธพจน์ตรงไหนนั่นก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสตินั่นเองและพุทธานุสติเนี่ยก็คือการระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยบทสวดที่เราบอกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยนะ เ ขาไอ้ตรงคำสุดท้ายนี่คือพุทโธนี่แหละพุทโธพุทโธไม่ใช่ปัทโธนะพุทโธพุทโธเนี่ยมาท่องเพื่อให้ตื่นสติตัวเองถึงว่าไอ้ฉันระลึกถึงพุทธเจ้าฉันระลึกถึงพุทธเจ้า ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราท่องไปพุทโธเราก็ต้องระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยนะ ทีนี้พอทําไปทํามาจิตมันสงบลงไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีนะความคิดต่างๆที่ว่าพระเจ้าประเสริฐอย่างนั้นเป็นคําพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีมันก็จะเงียบไป เจ้าค่ะ เงียบไปพอเงียบไปแล้วนะอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะอย่างกรณีของคุณปริยกรเนี่ยพูดถึงว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นนะพุทโธที่อยู่ที่ท่ามกลางอกนะจากที่อาตมาเข้าใจก็คือว่าไว้ที่ท่ามกลางอกเนี่ยถูกต้องนะคือไม่ใช่ว่าจะต้องมาดูพร้อมกับลมหายใจนะเวลาที่เขาปฏิบัติกันเนี่ยคือเขาจะนึกถึงคำว่าพุทโธระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะคืออยู่ที่ท่ามกลางอกจะไม่ใช ่ อยู่ที่ลมหายใจนะมันจะเป็นคนละวิธีกันคนละเรื่องกันทีนี้พอแสงสว่างเกิดขึ้นมันเป็นไปได้นะจิตนี้มันมีความสว่างสวัยของมันนะโพธิสัตว์ก็เป็นนะโพธิสัตว์ก็เป็นตอนที่ยังไม่บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะการทำสมาธินั่นเอง นะก็ทรงเห็นเหมือนกันนะ ใช่แสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยหลับตาอยู่ก็สว่างเดินไปก็สว่างนั่งก็สว่างนอนก็สว่างสว่างโล่อยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ ทีนี้ปรากฏว่าแสงสว่างนี้หายไปนะต่อมาแสงสว่างและการเห็นรูปหายไปนะซึ่งการเห็นรูปตรงนี้ก็คือเห็นลมหายใจนะของพระองค์หายไปทำไงเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่าสมาธิเคลื่อนสมาธิเคลื่อนเพราะอะไรโอ้ยหลายอย่างมีตั้ง11อย่างนะเช่นว่ามีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยเอ๊ะฉันเป็นอะไรนะไอ้ความเคลือบแคลงลังเลความเห็นแย้งตรงนี้มันก็เลยทําให้สมาธิเคลื่อนพอสมาธิเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปนะไม่ใช่แค่นี้พระเจ้าก็ปรับนะตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์พยายามปรับไม่ให้มีความลังเลสงสัยทําจิตใหม่ตั้งใหม่นะนึกถึงลมหายใจใหม่นะแสงสว่างก็กลับมาอีกนะแสงสว่างกลับมาอีกอยู่ไปเดินก็สว่างนั่งก็สว่างลืมตาก็สว่างนอนก็สว่างสว่างอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ต่อมาไม่นานแสงสว่างกลับหายไปเอ้าทำไมหายไปนะเพราะสมาธิเคลื่อนทำไมสมาธิเคลื่อนเพราะว่าไม่ได้ทำไว้ในใจไม่ได้ใส่ใจในการทำนะบางทีมีความตื่นเต้นหวาดเสียวมีความสะดุ้งหวาดเสียวมีการคะนองหยาบปรารภความเพียรจัดไปปรารภความเพียรหย่อนไปนะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นลงๆอยู่11ครั้งนะซึ่งในกรณีของคุณปริยกรนี่แค่ครั้งเดียวนะ คือ หายไปครั้งเดียวมันยังไม่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกใหม่อย่าฝึกใหม่แต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปรารถนาไอ้เจ้าแสงสว่างหรือการเห็นรูปอะไรอย่างนั้นนะซึ่งแสงสว่างก็ตามหรือการเห็นรูปก็ตามเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของจิตนะเราจะพูดให้ถูกคือการปรุงแต่งของจิตอย่างหนึ่งนะจิตเนี่ยมันไปปรุงแต่งมันจึงเห็นเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นอย่างอื่นเห็นภาพบ้างเห็นนรกสวรรค์บ้างเห็นไม่ใช่แค่แสงสว่างบางทีมันเป็นคันบางทีมันเป็นเหมือนตกเหวบางทีเหมือนเป็นลอยขึ้นฟ้าเหมือนตัวสั่นๆเหมือนเอ็นไปข้างหลังเหมือนโน้มมาข้างหน้าโอ้ยหลายอย่างนะไปหมดเลยนี่คือลักษณะการปรุงแต่งของกายก็ตามการปรุงแต่งของจิตก็ตามนะเป็นทั้งนั้น เพ ราะนั้นมันเกิดขึ้นได้การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตนะเกิดขึ้นได้ทีนี้พอมีการปรุงแต่งนั้นแล้วเราต้องทำยังไงก็ต้องถามก่อนว่าการปรุงแต่งนั้นๆเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคุณเตือนใจตอบ ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ไม่เที่ยงถูกไหมเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วตอนนี้มันหายไปแล้ว ค่ะ คืออย่างกรณีของคุณปริยากรเนี่ยแสงสว่างก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แค่ช่วงเวลาวันนั้นนะหลังจากออกมาจากตรงนั้นแล้วก็หายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เคยเกิดขึ้นอีกเลยหรือแม้อาการต่างๆที่เรารู้สึกวูบไปเห็นภาพนั้นเห็นสิ่งนี้มีอันนี้เป็นนิมิตขึ้นมาคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ปวดตรงนั้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดเฉพาะตรงนั้นแล้วมันก็หายไปใช่ไหม เจ้าค่ะ สิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างเนี้ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณเตือนใจว่า เป็นทุกข์เจ้าค่ะ อันนี้พระเจ้าสอนไว้แล้วนะถูกไหม เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข ์เป็นทุกข์เจ้าค่ะ เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพของตัวมันเองไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องไปเราก็เลยไปงงว่าเอ๊ะมันอะไรนะทำไมมันมาแล้วมันไปมาเก็บไว้เป็น10 ปีนู่นน่ะแล้วก็ยังจำได้อยู่ด้วยนะบางคนจิตสงบลงไปเอ๊ะนี่มันอะไรเก็บไว้เป็น10 ปีนะเอ๊ะมันเป็นยังไงแสงสว่างนี่มันคืออะไรภาพที่เราเห็นนั่นเป็นยังไง ยังครุ่นคิดอยู่นะ มันทำให้เราเป็นทุกข์ไหมล่ะนั่นนี่ก็เป็นสภาวะทุกข์อย่างหนึ่งนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ พวกคุณตื่นใจนี่เก่งมากเลยเนาะอันนี้พระเจ้าสอนไว้นะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะอันนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าเตรียมให้พระตอบเลยน ะ คุยกันหลายรอบมากถ้ามีใครถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ต้องตอบว่าเป็นทุก ข์ ถ้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก็ต้องตอบว่าเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาเนี่ยคือความที่มันมีสภาพอยู่บ้างความที่มันเปลี่ยนไปบ้างคือบางครั้งมันก็มีอยู่ บางครั้งมันก็เปลี่ยนไปน ะ คือ3คำเนี้ยทุกความไม่เที่ยงทุกอนัตตาเนี่ยมีความหมายเหมือนกันน ะ คือเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันภาษาอังกฤษก็คือ synonym นะมีความหมายคล้ายกันอนัตตาเนี่ยคือถ้าเราจะบอกอย่างสมมติปากกาแท่งนี้หรือว่าวิทยุที่ท่านผู้ฟังอยู่นะไม่ใช่วิทยุอาจจะเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างใดหนึ่ง MP3 เป็นโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้ที่ฟังเสียงนี้อยู ่ นะ10 ปีที่แล้วนะหรือ100 ปีที่แล้วมันไม่มีนะมันจะไม่มีโอ้ยอย่าพูดเลยว่าอีก100 ปีข้างหน้ามันจะอยู่มันไม่อยู่แน่ตัวเราก็ยังไม่อยู่ไอ้เครื่องที่คุณท่านผู้ฟังเสียงมันพ่นออกมาอยู่เนี่ยอีก100 ปีมันก็ไม่อยู่แน่แต่ถ้าจะบอกว่าเพราะเครื่องนี้ไม่มีตัวตนเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีตัวตนอยู่นี่ฉันยังจับอยู่นี่ฉันยังฟังอยู่นี่มันมีตัวตนของมันอยู ่ มันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยมันไม่มีตัวตนไม่ใช่แต่มันมีอยู่แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้อีกนะว่าอีก100 ปีข้างหน้ามันจะยังอยู่เพราะมันจะไม่อยู่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้100 ปีที่ผ่านมามันไม่เคยมีเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ไห ม เพราะฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันอยู่ตรงนี้เรามีอยู่แต่ว่ามันจะต้องแตกต้องดับไปมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ถาวรตลอดนี่คือสภาวะที่เรียกว่าอนัตตา อนัตต าสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นควรหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่ควร ไม่ควรนะเจ้าค่ะ ไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่ควรที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเราไม่ควรเห็นว่าไอ้แสงสว่างเนี่ยเป็นของเราเราไม่ควรที่จะเห็นว่าไอ้การที่มันวืดหน้าวืดหลังมันเป็นของเราไม่ควรที่จะเห็นว่าอาการที่เหมือนตกเหวหรือลอยขึ้นเป็นตัวตนของเราไม่ควรที่จะเห็นว่าอาการคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้เป็นฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันไม่ควรเห็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ถ้าไม่ เห็นแล้วเราควรจะรู้สึกอย่างไรเจ้าค่ะควรจะมองยังไงเพราะว่าคงจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านว่าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออย่างคุณปริยากรอย่างนี้เจ้าค่ะจะให้เข้าใจว่าไงดีเจ้าค่ะ ก็ควรจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวเราควรจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ของเราควรจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเราควรจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่อยู่ในตัวเรานั่นไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่ตัวฉันไม่ได้อยู่ในตัวฉันฉันไม่ได้เป็นอันนั้นนั่นไม่ได้เป็นของฉันฉันไม่ได้มีในนั้นควรจะต้องเข้าใจอย่างนี้ เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปยึดถือมัน เข้าใจอย่างนี้แล้วยังไงถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้อย่างที่พูดนี้จริงๆเนี่ยน ะ สิ่งไหนที่ไม่ใช่ของเราเราละได้เราจะวางก็เฉยๆเราจะไม่ได้มาเก็บมาตั้ง10 ปีหรือ20 ปีแล้วก็มาถามนะคือมันจะวางตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันจะวางได้ตั้งแต่ตอนที่คุณเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตนฉันไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ตัวตนของฉันนะจะหลับตาลืมตามองเห็นมองไม่เห็นเฮ้ยก็มันไม่ใช่ของฉันก็วางไปตั้งแต่ตอนนั้นจบไป เจ้าค่ะ แล้วบางทีฝันอย่างเงี้ยมาก็ฝันนะแต่พอตื่นมาจากฝันเราก็ไม่ได้สนใจวางจำไปไม่ต้องสนใจลืมหมด เจ้าค่ะ วางไปแล้ว บางคนไม่วางนะเจ้าค่ะมาตีเป็นหัวอีกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ เฮ้ยมันเป็นยังไงเป็นนิมิตอะไรอะไรว่าไปเพราะยังเห็นว่านั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอ่ะหรือบางทีบางคนอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอ่ะอาจจะมาคิดได้อะไรได้จริงแต่ก็พอเข้าใจความแล้วก็วางไปน ะ เห็นว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็ละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราก็วางสิ่งนั้นเสียนะพอวางแล้วไม่ใช่ว่าลืมนะวางกับลืมนี่ไม่เหมือนกันนะวางก็คือวางไปแต่ว่าเราอาจจะจำได้อยู่แต่เราไม่ลืมหรอกนะแต่เราจำได้แต่เราไม่ยึดถือว่านั้นเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือว่าเราก็พิจารณาอย่างที่ว่านี้นะเห็นความไม่เที่ยงของเขาแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งไหนเป็นอนัตตาเราก็เห็นว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราก็วางเสียแล้วก็วางเสร็จแล้วก็คือจบไปนะวางเสร็จแล้วคือจบไปแล้วต้องมีอะไรต้องมีอะไรต้องมีสตินะวางเสร็จแล้วคุณต้องมีสติอยู่วางเสร็จแล้วคุณต้องมีสมาธิอยู่นะวางเสร็จแล้วคุณต้องวางด้วยปัญญาจิตที่มีสติสมาธิปัญญาคุณทำความเพียรอยู่นะแสดงว่าคุณมีศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เป็นกำลังของคุณอยู่นะไม่ว่าคุณจะปฏิบัติด้วยวิธีอะไรนะมันก็จะมาในเกณฑ์นี้มันถ้ากลับมาคำถามที่2ของคุณปริยกรที่บอกว่านี่มันเป็นศีลไหมศีลเราต้องมีแน่แสดงว่ากายวาจาใจกายวาจาของเราเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วนะมันต้องบริสุทธิ์แล้วเราถึงจะสามารถทำให้เกิดความไม่ร้อนใจมีสมาธิเกิดขึ้นได้ที่เราเคยพูดไป นะเจ้าค่ะ ไอ้เรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของความเพียรพวกนี้เป็นภาวนาเป็นการพัฒนาจิตทั้งสิ้น เจ้าค่ะ นั่นก็คือทานศีลภาวนามีครบนะศีลสมาธิปัญญาก็มีนะเพราะฉะนั้น มันก็ได้ก็ถือว่าปฏิบัติพอมาถูกทางเหมือนกันถ้ามาตามทางนี้ อืมเจ้าค่ะมาถึงตรงนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่โยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกมา 4-5 ครั้งแล้วเจ้าค่ะพอหลังจากที่เปิดวาจาแล้วเนี่ยก็มีการคุยกับน้องๆที่มาเจอกันอีกนะเจ้าค่ะคือแบบปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเลยรู้จักเป็นญาติธรรมกันเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าจะเห็นนู่นเห็นนี่เจ้าค่ะเห็นว่าผมตัวเองล่วงไปบ้างกระดูกกองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่บางคนก็อย่างน้องที่ไปด้วยกันนี่ก็จะบอกมีครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเบาแบบลอยเหมือนไม่มีอะไรในตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะแต่สำหรับโยมเองนี่โยมจะแบบนิ่งไปเฉยๆเจ้าค่ะแบบนิ่งเงียบเลยไม่ได้เห็นแสงไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะ อ ันนี้มันอย่างไหนจึงจะถูกต้องกว่ากันนะเจ้าค่ะนมัสการเรียนถาม อย่างไอ้พวกผมร่วงลงไปหรือว่าเห็นตัวเป็นกระดูกอะไรพวกนี้เป็นนิมิตให้เราเห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะซึ่งนิมิตหรือเครื่องหมายที่ให้เราบ่งบอกถึงสภาวะจิตของเราเนี่ยก็อย่างเดียวกันว่าเห็นสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยง ค ือการที่จะเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าดีหรือไม่ดีนะ จะ ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าจิตคุณมีสมาธิไหมจิตคุณมีสติไหมนี่คือที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าไม่มีสตินี่ไม่ดีแต่ต่อให้คุณจะเห็นหรือคุณจะไม่เห็นแต่ถ้าไม่มีสตินี่มันไม่ดีนะไม่มีสมาธินี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีศรัทธามีความเพียรพวกนี้อันนั้นดีแน่นอนนะคือจิตแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมีพื้นฐานมีความคิดอะไรต่างๆไม่เท่ากันมันก็จึงมีความแตกต่างกันบ้าง คือปรุงแต่งแตกต่างกันไปใช่ไหมเจ้าคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะมีการปรุงแต่งยังไงต้องทำการปรุงแต่งนั้นให้ระงับนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอานาปานสติสูตรที่บอกว่าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับนะทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับนะนี่มีระบุไว้ตรงนี้ว่าอ้าวคุณมีการปรุงแต่งทางกายนะคุณต้องทราบนะมีสติหายใจเข้าหายใจออกมีการปรุงแต่งของจิตคุณก็ต้องทราบนะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะแล้วก็ทำการปรุงแต่งของจิตนั้นระงับไปเราก็ต้องทราบนะการปรุงแต่งทางกายนั้นระงับไปเราก็ต้องทราบนะมีสติหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ อ๋อเจ้าค่ะคือมีสติรู้อยู่เสมอว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือจิตเรานึกอะไรไปตรงไหนมีสติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ซึ่งนิมิตต่างๆนั้นนิมิตต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แน่นะแล้วก็อาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ที่แน่ๆที่แน่ๆนะไม่มีไม่ได้คือสติ เจ้าค่ะ ต้องมี อ๋อเจ้าค่ะนิมิตในทุกครั้ง นิมิตอาจจะมีอาจจะไม่มีไม่เป็นไรแต่สติต้องมีนะ สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณสัก 7-8 นาทีนะเจ้าค่ะก็ขออนุญาตพระอาจารย์นำคำถามที่เขียนมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันของผู้ใช้นามว่าผู้เดินตามนะเจ้าค่ะถามมาสั้นๆว่าบารมี10ทัศเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ บารมีหมายถึงการกระทำที่สั่งสมเอาไว้นะสั่งสมเอาไว้คือก็พูดถึงบุญบารมีนั่นแหละคือบุญที่สั่งสมไว้สั่งสมไว้สั่งสมไว้ก็จะเป็นบารมีขึ้นมาน ะ บางทีเขาก็จะแปลหมายถึงการทำอย่างประเสริฐนะที่มีการสั่งสมเอาไว้ช่วยให้เกื้อกูลอะไรต่างๆซึ่งในที่นี้ก็มีการพูดถึงเรื่องบารมี10ทัศบารมี30ทัศบ้างต่างๆเหล่านี้ซึ่งในเรื่องของบารมี10ทัศหรือบารมี30ทัศเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทนะเป็นเน้นนิทานธรรมบทเป็นเรื่องของชาดกตรงนั้นตรงนี้บ้างนะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อบ่งบอกว่าพระเจ้าไปเกิดเป็นชาติอื่นๆเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีการทำบำเพ็ญบารมีทั้งหมด10อย่างซึ่งใน10อย่างนี้ก็แบ่งออกเป็นอีก3ส่วนแล้วก็เป็น3คูณเข้าไปก็เป็น30ทัศอย่างนี้ เจ้าค่ะ แล้วก็จะพูดถึงข้อมูลตรงนี้ให้หน่อยนึงก็ได้นะว่าบารมี10ทัศเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเรื่องของทานบารมีนะทานก็คือการให้การสละออกนะ2ก็คือศีลบารมีนะคือการรักษาศีลนะ3คือเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชนะ4คือเรื่องของปัญญาบารมีในการที่แบ่งเป็นปัญญาทางโลกทางธรรมนะปัญญาในการหารู้ทำมาหากินปัญญาในการที่จะละกิเลสอย่างนี้ก็มีนะ5ก็คือวิริยะบารมีนะบารมีคือความเพียร6ก็คือเรื่องของขันตินะขันติบารมีการอดทนอดกลั้นนะ7ก็คือการที่เรียกว่าสัจจะบารมีนะการรักษาคำพูดไม่พูดปลิ้นปลอกนะข้อที่8คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหมือนอธิษฐานจิตอย่างนั้นนะคะ ใช่ตั้งใจว่าฉันจะทำสิ่งนี้ก็ทำไปเป็นบารมีอย่างหนึ่ง แล้วก็ข้อที่9ก็คือเมตตาบารมีนะคือการที่ปรารถนาดีกับสิ่งต่างๆแล้วก็ที่10ก็คืออุเบกขาบารมีนะ10อย่างนี้คือบารมี10ทัศน์แล้วก็จะแบ่งเป็น3ระดับนะระดับแรกก็คือบารมีขั้นต้นนะขั้นต้นก็คือด้วยการใช้วัตถุช่วยเหลือสมมุติถ้าเป็นเรื่องของทานคุณก็สละเข้าของต่างๆอย่างนี้นะขั้นที่2ก็คือบารมีขั้นกลางนะบารมีขั้นกลางเขาก็ใช้คําว่าอุปปาระบารมีคือเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยเลือดเนื้อเช่นบางทีเราสละอวัยวะนะหรือว่าสละให้ดวงตาให้อะไรต่างๆก็เป็นบารมีขั้นกลางนะระดับกลาง คือสูงขึ้นไปจากขั้นแรกถูกไหม ใช่ใช่ใช่สละได้มากขึ้นแล้วขั้นสุดท้ายก็คือบารมีขั้นสูงสุดปรมัตถบารมีขั้นสูงสุดนั่นก็คือสละชีวิตได้เลยนะเป็นทานเป็นสละชีวิตเป็นทานและบารมีอย่างนี้ก็ได้ เจ้าค่ะ ซึ่งบารมี30ทัศน์นี้เป็นสิ่งที่มาในอรรถกถาธรรมบทนะเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะบ่งบอกถึงการทำมาของโพธิสัตว์อะไรต่างๆนะอันนี้ก็มีที่มีมาในพระไตรปิฎกนะก็มาเล่าให้ฟังตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ เรื่องบารมีนี้ก็เป็นลักษณะนี้แต่ที่เรามาต้องการจะเน้นย้ำคือเรื่องของการปฏิบัติอย่างที่ว่าในรูปแบบการปฏิบัติข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีหลากหลายเวลาผ่านมันนานอย่างเช่นว่าวิธีการปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอนามรูปสมาระหังหรืออนาปานสติหรือข้อมูลอย่างบารมี10ทัศน์บารมี30ทัศน์พวกนี้ก็มีที่ระบุเป็นครูบาอาจารย์สอนมาบ้างอะไรมาบ้างเนี่ยเราก็พยายามที่จะมาจับหลักนะให้มันได้เข้ากันกับสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้นะว่ามันจะสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้อะไรตรงไหนบ้างนะซึ่งแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสติเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญานะศีลสมาธิปัญญามันต้องมาอยู่ในหลักตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ความเพียรเข้าไปในการที่เราจะปฏิบัตินะศึกษาให้ยิ่งขึ้นมีความเพียรทำอย่างต่อเนื่องรักษาศีลด้วยเจริญสมาธิด้วยในรูปแบบต่างๆก็ทำไปอย่างน้อยเราก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นได้ในการปฏิบัติของเรา สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนั้นเนี่ยพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ได้เมตตาที่จะตอบปัญหาแล้วก็สักการะคือสนทนาธรรมะให้ท่านผู้ฟังทางบ้าน2ท่านด้วยกันซึ่งก็เชื่อแน่ว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะตามรับฟังหรือเป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเชิญพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับรุ่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับการช่วงสักการะหรือการสนทนาธรรมนั้นก็พบกับดิฉันได้ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ